يهود راجلوا كاري د مشرکین او دې سره خپل راز بس ساتو صحیح شو بیا به چې دا اوس ورونه کېده او د دې کس په ونیسه دا خو يهودي او د دې په خپل منځ کې دښمني وه کنه خپل منځ کې نه کېده صحیح شو خپل منځ کې دې نه لګي دې ولی سره راز یې باندې ساتل نه چې دا اوس ورونه کېده او د دې باندې کور دې کس په ونیسه کس په ونیسه دی وبیا لاړ چلا وړ دي ته پیسې واره او ودا کس تک دار آزاد کې د دې وو ته اوس والا ویل کدا خوستا سو مخالف دي کنه پیسې سره ورکوي د دې وو ته چې مو ته په کتاب کې تورات کې راخو کوم دي چې کس پر آزاد وي رب کریم فرمایي چې ته هو کس آزاد وي خدای نور خبر چې مې ته کړی دي موږ ته وایي چې جنگ مار کې جنگ مار کې جنگ مار کې نه بلې پیډې ضرورت راځي او دا مراد ورسو اته سو چې جنگ باندې نه کوي یو بل کې نو بس او هر مړ کړه بیا په پیډې باندې عمل کوي بنا نور درو باندې عمل نه کوي کوم کس پر خبره پوښ ته دې مو یې واسو لکه دې مطلب دا نه دی دا نه خپل فریقونه دي په دې جوړه کوو وي وګړي سره نو د دې دې سره نه لګیدا او د دې دې سره نه لګیدا د دې احساس سره احساس سره دې سره نه لګیدا پر موږ کته لګیدا دې عمر د 17 چا سره دې سره او دې عمر د 17 چا سره دې سره لکه دا اوس سره وو لګیدا او د دې يهودو د دې ګروپ دلته به کښو نه سره نو وو به ته کنه دې دې بشه دې سره کنه دا نه کار بلاړه چې دې برا دادو نو دې وو ته وو چې دا خو تاسو دښمن دښمن مخ نه ولې اول راځي چې دا دا وې دې مو بیا څه جواب وکړو تورات کوم ته حکم دی جی موږ ته تورات کوم حکم دی رب کریم ته به وسوره چې ته تورات کوم حکم ورته دا حکم نه نور دی دی خو شپه دا اوس سره افتؤمنون ببعض الكتاب لا محرم عليكم اخراجهم دي سر دا اخراجهم دا ورخه طيب فاعل افتؤمنون ببعض الكتاب آیات سو ایمان نره په بعض کتاب باندې دا ګور دلته کې دا د سورته نه دي دا ټول دلته پټيږي ایو دا مشرکانو کنه و یو کس په پلار وته شل خبرې کړې سو شل راغې دي وني سر نه بیا چې دا پلار وته په دغه شل خبرو کې خبره کړې چې لکه د ایرونو نه جدا شه دې بیا هغه په انټرټینګ دې جدا کېده په خو باته وارد محترم وي نو بیا ورا خبره د شوور دې ستا وارد محترم هونو خبره فرمایې دې خو چې دا جدای ستا له خزه له خوښې خبره وا او ستاړه ته پرې وته ورو دا و په دې عمل کې په هنور نه کې ما ته وارد محترم فرمایې دې افتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان لرئ په بعض کتاب باندې بعضې کوم شو وتكفرون ببعض او تاسو انکار کوئ د بعضونا انکار د بعضونا کوم شو دا ته نری نری ولیکه ترک الفطر ترک الاخراج ترک المظاهره فما جزاؤ فسد سزا وندها شا يفعلوا ذلك شيء دارنگ کار کی دتا سنا من کو دتا سنا الا خزنو نہ دا جزا دہا سو کدا کر گئی الا خزنو مگر رسوائی دا فی الحیات الدنیا فجون دنیا کے و یوم القیامت و فرمت دا قیامت باندے یرد دونا دی برد کولی شی و فس کولی بشی الا اشد العذاب اغی سخت عذاب تا وَمَا اللَّهُ نَنَلَّا فَاكُوا بِغَافِلِينَ غَافِلَا عَمَّا دَهَا سَنَا تَعْمَلُونَ جَتَاسُ كَمْ عَمَلْ كَوَيِّبْ دوسو أولئك الذين تلاتوا لك دامور الخطابون شد تقسيم كي لا قدا بعد فرش الخطاب وشو لذي تاتيما هذه خاتمة بسيكي خاتمة هذه بيان بسيكي فتتمان خطاب فزجر او تخريب تخويف اخروي سره تتمان خطاب فزجر او تخويف اخروي سره زجر زوران تبوي زوران رفقي او داخره تسري يرول تخويف اخروي اولئك الذين اتاها كساندي اشتروا الحياه الدنيا چدی اغسر جن دنیا بالآخرت فمقابل داخرت کی تاها کساندی چدی اغسر جن دنیا بالآخرت فمقابل داخرت کی فلا يخفف فاسنبش اسفك ولي عنهم دبنا العذاب سزا ولا هم ينصرون او نبدا بی امداد کولی شیم ولقد آتينا موسى الكتاب وتلات بلكي سلورم خطاب سلورم خطاب الله ولقد فتحي سرا آتينا مرا تكلو موسى موسى عليه الصلاة والسلام دا الكتاب فكتاب بانده توسي لك ولقد آتينا موسى الكتاب إنكارهم من الأنبياء الصالحين إنكارهم من الأنبياء الصالحين دسیر تو سوری کی پامیاد موسیٰ علیہ السلام کی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی پامیاد موسیٰ علیہ السلام او اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی سلور زر انبیاء تیر شیوی کی سلور زر انبیاء تیر شیوی کی سلور زرم نتی چلا کم شجرہ وی کنا نبی علیہ السلام او دامنس کی پکی دونوں پتہ دنے گی ردہ ری پکی منس کی کراس کرو او اے پلانی ری پلانی زوی ری او تو سونا غلط نسبت سر سونا تیرشی پا منس سلور زرم بیا تیرشی بیار بس ربی کریم فرمائی وقفينا اوراء لغل منغا من بعده رست ردنا بالرسول رسولانا اسكت سبوشي ندخو لغنا عيسى عليه السلام او دمو عيسى عليه السلام فباسك بس اشباك سوكان باس نركنا نمو خوشي دقوي من داري خوي مانگو نبی علیہ السلام و نبی علیہ السلام نمکہ عیسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام نمکہ سوکو موسیٰ علیہ السلام ڈاریکی ہوئی کنی او مس کے سو ترشی بھی چار ہزار مس کے ترشی بھی دو سوکر دے بر رسول رہا ہے سنا ہے بر رسول دا تاریخ سیدی تسلو رضا رمی ترشی بھی وقفینا امورا اولگل فرل پسے من بعدہی رسردنا بر رسول و رسولان لرام وآتينا من را تکلو عيسى بن مريم فعيسى عليه السلام باندي چزوی دا مريم بيبو البينات واضح دلائل من را تکلو عيسى عليه السلام تا فواضح دلائل باندي و ذهن تسواد را دی ذهن تسواد دا نا دی چه انبیاء ہو بلاشی تیر شوی کنا و عيسى عليه السلام برو سو سوشو سادور درا و دا عيسى عليه السلام را ذکر رو لکو انبیاء ہونو رب ترشید ایسیٹ تو سوری ذکر عیسیٰ لکونہی من اولو العظم ذکر عیسیٰ علیہ السلام لکونہی من اولو العظم وصواحب الكتاب تیرے حمد والا ہوں اور صاحب کتاب ہوں سمو لكرا لكونه من أولول عزم وصاحب الكتاب. او عيسى بمعنى مبارك مبارك وچ برکت پکې چول شي. یا بمعنى سيد يا بمعنى مخلص مريم دوريك مريم بمعنى عابدة يا خادمة مريم دا عابدته يا خادمة عبادة كونك أو خدمة كونك مريم. امون راتا کلو عيسى ابن مريم دا البينات فواضحة دلائل باندي وأيدناه أو مضبوط کلو مونږ دلرا چلرا عيسى عليه الصلاة والسلام لرا بروح القدس فروح القدس سلام دي روح القدس توس دي سرطو لك روح القدس مجاهد رحمة الله روح هو الله الله تمرات يا مراد انجيل لي بروح القدس مراد يا مراد سشر انجيل لا شورا با وقت سراوڑ ہے في دشتا مسيحان سورة الشورى باور وَكَذَلِكَ أَوْدَرَنْكِ أَوْحَيْنَا وَهِي كُرِ دَمُنْغَا إِلَيْكَ تَاتَ اے محمد الرسول اللہ روحاً دا قرآن لیکن روح ستا بلے شوئے دے قرآن تا نتاقل تا کہ روح انجل دا بلے شوئے دے آسمانی کتاب تا مروح بلے شوئے دے دا تا نیر دے شوئے دلتا روحاً ستا بلے شوئے دے قرآن تا آل تا کہ دا روح نمورات سرے انجل کتاب دے وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه أو مضبوط كل مقدر بروح القدس فروح القدس سرى فجبرائيل عليه الصلاة والسلام سرى فإنجيل سرى شورى باون وتوريك روح توريك شورى باون وتخذوا أفقل لما